Evariste Ndikomanyanka ndukundire mwe mwahisemmo radio isanganiro tubashikirize ingonkuru nkuru zigize ano makuru zikaba ari zikurikira igiturire ngo ntigishobora kuranduranwa n'imizi mu Burundi kubera abakozi ba leta bahembwa imishahara iba yabaye bivugwa na bamwe mu baba mu gisagara cha Bujumbura bagasaba leta kuduza imishahara y'abakozi bayo kugira ngo bashobore kwikenura n'inyuma yahishiramwe Transparency International risohoreye cegeranyo gishira Uburundi mu bihugu birangwamo igiturire amatoza y'iryo shirahamwe akavuga ko Uburundi buri mu kibanza c'165 ku bihugu 180 vyakozwe ko ayo matohoza igiciro c'amata ngo gitera kiduga mu gisagara ca Ngozi aho rero iritiro ry'amata rigugwa ibihumbi 4 mu gihe mu minsi heze ryari ku bihumbi 3 abihereza ayo mata bagasaba ku igiciro c'amata c'amafaranga ibihumbi 3 ku iritiro giherutse gushingwa n'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji co kubahirizwa abategetsi bo mu ntara ya Gitega bahanura abagabo kudatana ibikorwa abakenyezi babo na cyane cyane kujana abana babo kwa muganga kuko iyo ari migenzo y'abacibaza ko kujana abana kwa muganga vyahariwe umukenyezi gusa muravyumva murano makuru sangwa muri sanze kuri radio isanganiro bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura babona ko umushahara abakozi ba leta bahembwa ari kimwe mu bituma haguma havugwa ibiturire mu gihugu abaganiriye na radio television isanganiro kuri uyu wa kane bavuga ko mu gihe hakivugwa igiturire biguye gushika ku iterambere rirama babivuze inyuma y'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba urugero rw'igiturire riherutse gutanga icegeranyo rivuga ko Burundi bufise ikibanza c'165 mu bihugu 180 vyakozwe ko icegeranyo mu bijanye no kugigiturire babona ko kugira gituzwe leta yoraba ikaduza ubutunzi bw'igihugu mu kudugiriza agahemba abakozi bayo kugira ngo bashobore kubaho tubatega biki bituma nibaze ko mu Burundi abo biturire nibaza yuko ari kubera ubutunzi bw'igihugu buri hasi cyane hamwe goduga bukafata ikibanza cyiza igiturire cogabantu naheruka numva bavuga ko ari imigambi yo kuduza imishahara y'abakozi ndetse n'umukozi wa leta mugabo sinzi ko barayibadugiriza mu bisanzwe igihe imishahara y'abakozi itaduze baguma barondera ako kantu k'iruhande kotuma uwo muntu abaho kubera wa mushahara ntumukwiye naho rero aho umuntu wese ari arondera ako kantu kugira ngo kareho yokwisununura umudiregiteri atanga ikibanza cy'ishuri asavye amahera umucamanza uko nyene asavye igiturire urumva aho umuntu bavuga kujya bavuga ati impenirisha yihagaze ko ubwo butunzi butiyongereye ariko bizoguma abantu hira igiturire biba bivana no kumubireho y'abantu aho nshaka kuvuga ubukene iyo rero abantu batarahatera intambwe mu bintu byo kwiteza imbere bacha bagumanya ne muri wa muco ni kintu cyo kugwanya ariko bifata igihe kinini cyane umuntu amaze nk'imyaka yanga 200 cyangwa 300 akora umushahara kiri wawe ndi nyene mwa ku isoko vyagumye biduga birumvikana yuko nawe mu bintu byankenegwa bica bimugora guharura hanyuma hariho rero n'umuco mubi w'abantu bakunda kuvuga ngo impene ngwirisha iziritse n'ivyo birashobora guca bisasigwa kibanza cyizo gasanga uwo muco ugumye wisubiriza kubera kubura mikoro kibabaje ni babandi nyene usanga bafise ubuzi babandi nyene usanga nyene aribo bari hejuru y'abantu batabuza mikoro bacusanga bariko batoteza wa munyagihugu muto muto wa mukene atacafise bamwaka ibyo bamwaka kugira ngo bamukorere by'abakeneye igiturire nibaza uko biva ku kwaguka indandende kuko utamaze kububa ofisi indandende nta kuntu umuntu n'umwe yo raratari ubundi nabakararariye n'ibyo asesa akabironga babita basumirinda kugira igiturire kiranduranwe n'imizi nibakoresha amategeko umwe wese mu kazi azejwe ni habayo mategeko turabona igiturire mu Burundi kizohagarara umwe wese abumbwe n'agashahara asanzwe akorera leta yokubita inzu bipfuse ikaduza mikoro y'abanyagihugu hanyuma byogenda biragabanuka buhoro buhoro buhoro buhoro ariko bakaguma baronka n'inyigisho zo kubabwira yuko ari kwisambura ko kandi tutari impene bizoteba bituzwa ariko bizofata igihe kitari gito ubukene bwibonekeza mu gihugu buturutse kwiduga jigitoro kubidandazwa bitandukanye burahanze abarundi muri rusangi na cyane cyane abakozi ba leta nibishikirizwa n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru urunani Burundi bwa bose mu kiganiro habamenyesha makuru kuri uno wa kane mu ntumbero yo gutorera umuti ibyo bibazo kefani ibizi agasaba leta ko yokomeza imigenderanire n'ibindi bihugu kugira amafaranga y'agaciro aboneke hamwe no guhasha abagibiturire n'abasesagura amatungo ya leta tumukurikire murano majwi yegeranijwe na Jean Marie Vianney ngenda kumana runani Burundi bwa bose urashikirije abarundi n'amakungu umwitwarire ko rufise ku bukene gicacu kirimwo n'inyishu zibereye zo guhangana nubwo bukene igihugu cacu ugarijwe n'ubukene utagira izina burangwa cane cane n'itituka ry'agaciro cy'ifaranga ry'igihugu ubukene n'iduga ry'ibiciro by'ibintu byankenegwa nk'ibinyobwa bya bararudi ibifungurwa umwavu w'ikizungu imiti n'ibindi ubwo bukene burabangamiye cane cane abakozi ba leta kubera yuko imishahara yabo iguma hahandi kandi ibiciro byizankenegwa biguma biduga kumusi kumusi ubwo bukene buhanzwe igihugu cacu ntibyizanye ariko bwavuye ku ngingo zidashemeye no gutunganya nabi ubutunzi bw'igihugu zibonekeje kuva hagiyeho ubutegetsi dufise uno munsi mu gihe ubutunzi bw'ibihugu bivuye mu ntambara bwama buduga bimwe biboneka kuva ubutegetsi dufise uyu munsi bujaho inyuma y'intambara igihugu caciye gitangura kuja mu bukene utagira izina buguma bwiyongera bugasubiza inyuma igihugu n'abanyagihugu inyicu zitogwa zibonekamwo inyungu za bamwe bamwe mu gihe ubuzima bw'igihugu cose busa n'ubwahagaze urunani urundi bwa bose ibintu nyamukuru byateye ubukene mu gihugu cacu ni giturire no kunyuruza amatungo ya leta kunanirwa ku butegetsi gukorana n'abasanzwe bafasha igihugu hamwe no kunanirwa kuduza umwimbu na cane cane w'ibintu njabukamazi izo ngendo zaramaze kumugaza abari mu butegetsi dufise uyu munsi kuburyo utwigoro twose to kuzihindura atantambwe igera itera tuve ibujumbura tujingozi aho iritiro y'amata ribandanya kuduga igiciro mutubitwike dutandukanye tudandaza amata n'ibindi nk'imikate patisserie mu Gifaransa mu gisagara cya Ngozi ubu iritiro iri ku 400 kandi yahora ku 300 abadandaza amata bakavuga ko badugije kubera aborozi nabo babadugirije ko bakongera ko n'amakara nayo nyine yaduze cyane igiciro muri iyi minsi abihereza ayo mata bagasaba ko igiciro leta yashinze cyo kubahirizwa ni mu gihe mu biciro bishasha biherutse gushingwa n'ubushikiranganji bw'ubudandaji buvuga ko iritiro y'amata itorenza amafaranga 300 n'inkuru tubaza Apolinaire Muzagara abihereza amata mu butike ya dandaza amazi iminsi bidoga ko ico kinyobwa caduza amafaranga ava ku majana 5 gushaho 1000 ku kirahure no ku icupa ry'iritiro akarahuri kagugwa amafaranga 1000 ubu ni 1500 icahora 1500 ni 2000 iritiro ubu n'amafaranga 2400 kandi yahora ku 300 abayihereza bakavuga ko amafaranga 1000 ku iritiro ari amafaranga menshi guca bagasaba ko ayo mafaranga yogabanuka mu mvo zishikirizwa nabo badandaza n'aborozi b'inka hamwe no ku bigo centre de collecte d'ore ngo nabo badugije amafaranga 500 ku iritiro baranavuga n'igiciro ku mufuko w'amakara bakoresha mu guteka ayo mata cyaduze naco nyene aho ngo bahora ukwezi guheze ku 250 ubu ari 270 hari kandi n'abavuga ko abadandaza bikitse mu kiza kubera ibiciro bishasha leta yashize ahabona ku bifungwa bitandukanye aho benshi baciye bashira ku giciro kiri hejuru cya leta prix maximum mu Gifaransa abihereza amata eka n'ibindi bifungurwa basaba ko abaserukira leta mu mpande zitandukanye bo kubahiriza ibiciro leta yashinze abantu bace bishirira ku giciro kiri hejuru Ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro inami sumbingimba. Tumandanya no makuru ne avugwa mu gisata cy'ubutungane amasentare y'u Burundi ahamagarirwa kwisunga imico n'imigenzo mu gucimanza zijanye n'amatongo y'imiryango biri mu rwandiko sentare na hinyuzwa yasohoye kuwa 24 ntwarane uno mwaka isigura ko mu masekeza yakoze ku bakuru b'amasentare ari mu Burundi yasanze imanza zo gutorana ku matongo zicibwa ugutandukanye n'amasentare yasanze kandi ivyo gutorana fatiye ku mugabo bitubahirizwa mu mihingo imwimwe kubera kudatahura kumwe imico n'imigenzo kubijanye no gutorana kw'abakenyezi n'abakomoka ko iyo senare ibona ko ivyo kugabura amatongo y'umuryango hatari mu bisagara bigengwa n'imico n'imigenzo ubwo kwandiko rukaba rwasohowe inyuma y'icifuzo cy'umukuru w'igihugu cuko hojaho itegeko rigenga ivyo gutorana dikana tomora ingene umukenyezi yotorana kuri ico kibazo ngo harakwiye gushirwaho amategeko yanditse asigura imico n'imigenzo abacamanza bategerezwa kwisunga mu bijanye no gutorana agati y'abigeme n'abahungu n'umwihwezo wa Monique Kayibanda yanonosoye ibijanye n'iterambere ridakumira afatiye kuri urwo urwandiko Kayibanda abona ko ariho ivyo vyo gutorana byoca bitomoka tumukurikire agahaze none imico n'imigenzo yanditse he ivyo bidisungwa byanditse he bizova he none ndimubona ko nubundi kimwe umukuru w'igihugu yasavye kitazoba gitomoye kuko umucamanza w'ingozi azokoresha imico n'imigenzo yanditse he ivuga ngo iki ubuni makamba azoruca avuga ati giseke umugani w'umukuru w'igihugu kingana gute bavuze ati kingana bitewe nuko amatonga ngana ahangira ngo hacya aba matranche ati tongo ringana gutya na gutya hagati ya gutya na gutya igiseke kizoba kingana gutya ahavutse abakobwa benshi n'ahavutse abakobwa bakeya igiseke kizoba kingana gutya ahamera n'ahatamera igiseke kizoba kingana gutya murumva ko n'umundi byafatiro y'imico n'imigenzo biza guhara mu gihe hatari icyanditse cyane cyane ko umukuru w'igihugu avuga ati habaho impari berizo mpari zoshobora kuvuta amatati bavuze ngo itongo ry'umuryango nari gukenguruka cyane iyo hacaba kandi kantu gasobanura ngo itongo ry'umuryango ni irihe kuko abenshi bavuga itongo ry'umuryango ni ryo ryavuye ku basokuru n'abasokuruza mugabo akaba n'irindi bita itongo ry'umuheto iry'ababyeyi baba barirondereye naryo nyine bakagira icyo barivuze ko kuko abakiye bahora bivuga iryo tongo ry'umuryango mugabo murumva ko n'umuntu mucamanza itongo ryaguzwe na nyine yo hava yita iry'umuryango kuko itongo ry'umuryango no kuvuga iki ibiri mu muryango wanje n'iby'umuryango w'iwanje bakabitandukanya ikintu burya gisobanuye neza naho kiba gisubiye mu gisanzwe kizwi kiraheza kigatomoka neza ku bwanjye rero nimvira yuko bari gufata impande nyinshi cyane zifise ico zivuga ku mategeko bakagira ibyigwa byimbitse bakagira ico banditse rero kuvyerekeye itunganyo ry'iryo manza zifatiye ku mico n'imigenzo hanyuma bagaheza bagatanga ico abantu bose bo kwisunga makuru twabateguriye arabandanya ukwitaho amagara y'abana mu kubajana ku rucanco canke kubavuza n'igikorwa cy'ababyeyi bose nk'uko vyemezwa na bamwe mu bagabo mu makomini ya Giheta Gitega na Makebuko y'intara ya Gitega nubwo harabakibona ko mwene ico gikorwa ari c'abakenyezi muntwaro mu ntara Gitega bahanura abagabo bagitana ibikorwa abubakanye guhindura ingendo n'inkuru tubaza Mereka Nyange. Jewe narashoboye no kumujyana tutari kumwe na madamu. Jewe naherekeje umufasha wanje aja kuvuza umwana. Dieudonne Manirakiza na Manase Havyarimana ni bamwe mu bagabo bo mu makomine ya Giheta na Gitega bemeza ko ugufashanya n'abakenyezi babo mu kwitaho amagara y'abana mu kubajana kwa muganga canke ku rucanco ari umurimo wa babiri. Jewe narashoboye no kumujyana tutari kumwe na madamu kubera kuko navuga ati uyu mwana ntabwo yosiburu cyancu kubera uyu afatiriwe umwana urashaka kujya kumuvuza mu gihe kumukenyeza atari hafi cyane yafatiriwe ntiwocuvuga ati reka ndamurindirize ninawe ngwaze kumuvuza. Magnifique na Dorsela n'abakenyezi duhuriye muri quartier Magarama mu gisagara ca Gitega bihereye ko bavuga ko abagabo atari benshi bitaho ico gikogwa. Nta ndamwe gaza muherekeza. Nije ndamwe ndamujana. Je hari gemba mona fisa kazi keshi nka nanje nka fisa umwanya nka ndamujana. Hari gihe ati nya kumujana ngo yomaramara ngo ahure nandi wapfaso ni huru canje. Nkabajije ndamwijani. Bisanzwe ahari ashobora guherekeza. Tari na hura gendu kachandagi, shibuja ni vijaba kenyezi. Mugana wahari biro rushuka guherekezi. Gihufitu mga wakuita, eho, yitaho umana, alitaho kufuga tigenda, matarike na eho kuchandagisha. Igitigiri chamwe na abo bagabo, bajana ba na babo kunchancho, nikiraba kinini nguko bivugwa na Pascal Ndagijimana, umuyobozi w'ivuriro ritoyi rya Gitega. Abagabo baza kufuza bana, changi baherekeje, abavyeyi baje gucandagisha bana, ndetse no kwipimisha. Birahari naho atari ku rugero runini cyane, kubera ko twabajije baratubwira yuko bashinga ntaye barafatirwa cyane n'imirimo yo kurondera ibitunga umuryango. Iyo bari yombo ituma abagabo bataza ari benshi. Muntwaro muri komine Makebuko, Bukuru Simeon umunyamabanga ntayegayezwa abona ko nubwo hari migenzo igabura kazi ku bakenyezi no ku bagabo byari bikwiye guhinduka. Mu gihe bishobotse mukaba mwese muri mu rugo atawafatiriwe byo kuri gufadikanya urugendo byo natuma nuwo nico kibondo kigira umwizero ko abavyeyi bamwitayeho. Ega ari n'abana bazi yuko abavyeyi baba araba mama. Iyo umufasoni byose ariwe yibazwa hari ibihengeri iboneka mu muryango. Nduva yuko wagiye gucandagisha umwana yamutwaye kwa muganga. Hanyuma we nawe wo kuvyuka kujya mu mirima nk'akarorero wacyugenda mu bandi bashinga ntaye. Mu gushira neza y'umwana imbere, ishirahamwe Afrabu rifashanije n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka k'abana UNICEF mu mugambi waryo ugukura kwawe nanje kurandaba, ati migenzo mibi nta kibanzi gifise nk'uko bivugwa na Gauderieve Manirakiza arongoye iryo shirahamwe. Imico n'imigenzo byo kuri hari hari bikoresha nabi abikoresha kugira ngo ahohotere umuntu mu mico n'imigenzo ku buryo naho umwana yoba ari kwararira uwundi ari kwagwana n'iki na kiriya avuga ngo hoze uwo mwana banzure k'ivyo hoze uwo mwana nawe ari kwagwana no guteka ari kwagwana no kumesura ari kwagwana n'ibi nabiriye. Abagabo ngo borengera iyo mico n'imigenzo mibi kuneza y'abana nk'uko warongoye Afrabu abihanura. Ni ngaha rero amakuru aciyerangirira cyere mwese mwateza birinshi mira Serafina afashe kugira ashobore kuvuga munyumve kuri mikoma ariko mane baritenze kubanya nka ayo makuru n'ibindi biganiro birabananya kuri radio isanganiro.